dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.